Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İhlas Suresinin fazileti. İhlas Suresi kelime olarak Kur'an-ı Kerim'de kısa bir sure. 4 ayet-i kerimedir. Fakat itibar ettiği anlam bakımından Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk geliyor. Uyuyan Esam Hazretleri, Men Karaya Kulübaldı Hat, bir insan İhlas Suresi okursa ve kendime Karaya Sülüs'e Kur'an, o gün Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş gibi oluyor. İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne denk geliyor. Neden acaba? Kur'an-ı Kerim'de genelde 3 bölüm vardı Kur'an-ı Kerim'de. Birinci bölümü tevhid denir. Tevhid. Allah bilmek Celle Celaluhu. İkinci bölümü ahkam denir. Hükümler. Farzlar, haramlar, günahlar, sevaplar. Üçüncü bölümü de kısas deniyor. Peygamberlerin hayatlarına olan örnekler. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü tevhidle, yani Allah'ın birliğiyle ilgili olduğu için demek ki bir insan bu sure okursa 1/3'üne denk gelmiş oluyor. İnsanın yaratılış amacı vardır. Yani Allah Celle Celaluhu bize ne yarattı? Bazı canlılar akıldan noksandır. Mesela bitkiler de canlı, hayvanlar cin canlı. Onlarda akıl duygusu yoktur hayvanlarda. Bize Mevlam akıl vermiş. Cinlere, insana, meleklere. 3 varlık vardır evrende. Akıllı, bilinçli olan varlıklar. Melekler en baş önce yaratıldı. Sonra cinler, sonra insanlar. Meleklerin farklı özelliği var. Onlar ruhsal oldukları için nefis olmadığı için onlarda onlar zaten günah işleyemezler melekler. Yani öfke yok, kızamaz. Şehvet yok, insan duygu duyamaz. Yeme içmesi yok, kin haset beslemez. Meleklerin farklı bir özelliği var. Onlar Allah Celle Celaluhu tam bir itaat ederler. Cinlerin ise çoğu azgındır cinler. İnsana gelince insan da akıllı, bilinçli varlıktır insan. İnsanda nefis olduğu için eğer insanın ruhsal yönü ağır basarsa insan melekleşiyor. Allah korusun, insanın nefsi, yani hayvansal duyguları ağır basarsa, insan aşağılara iniyor, hayvan dışı insan özellikle Teala. İnsan iki arada, her insan. Bir yanda cennet ya da cehennem, orta insan. İnsan iradesini Allah yolunda kullanırsa, ruhsal yönünü ağır basarsa, elhamdülillah, dünyada cennete kavuşur. Bizim Mevlam yaratma amacı nedir? İbadet etme Mevlam'ı, kulluk etme Allah'a Celle Şahane. Bunun amaç nedir? Marifetullah. Marifetullah. Amaç muhtemelen. Allah Celle Şahane bilmek, Mevlam'ı bilmek. Genelde imanlar taklitçi oluyor imanı, taklidi oluyor imanlar. Yani genel olarak insanlarda, Allah'a inancı olanlarda da imanlara taklidi olur. İmanın gerçeğe kavuşması lazım derler. Bu iman sarsılmaz. O imanın tadı başka olur. Bu da imanı istilali ve imanı zevkil olur. İki yol var bunun böyle. İmanı istidlali delilleriyle, Mevlamızın işini görerek, bilerek. Bununla birinci basamağı efali tevhiddir. Yani tevhid-i efal deniyor buna. Bir insan marifetullah'a dünyada erişirse, dünyanın cennete girmiştir. Onun gönlü cennete dönüştür gönlü. Cennette nasıl hayat varsa, ruhsal hayat varsa, o kimse bunu dünyada yaşar, gönlünde yaşar. Onun gönlü genişler, nurlanır, huzur bulur, feyiz bulur. Allah diyenler Celle Celaluhu, ibadetleri farklı, ahlakı farklı, her şeyden farklı olur. Bu kimse bu halde ölürse, onun kabri cennetten bahçeye dönüşüyor işte o zaman. Şimdi gelelim inşallah İhlas Suresi'nin şöyle bir özetine inşallah. Tabii çok geniş anlamı olması gerekiyor bunun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad diye başlıyor. Kul, Kur'an'a çok geçiyor bu kelime. Kul, söyle anlamına geliyor. Aslı kal yekûden aslı ukvildir. Bu da hasfediliyor, kul kalıyor. Emir Mevlamızın, söyle, haber ver. Kime emir? Tabi Resulullah emir. Allah Celle Şanlı'ya Peygamber'e emrediyor. Kul, Habib Muhammed'in söyle. Hüve, zamir, o anlamaya geliyor. Buradaki zamir-i şan dönüyor buna. O. Kuvve zamiri geliyor burada. Müşrikler, Mekke müşrikleri Peygamber'e sordular. Ya Muhammed, bizim eller işte putlarımız var, tapındığımız. Taştan, ağaçtan, şundan, bundan. Senin Rabbin neden? Mücevherim altın mı, gümüş mü yani böyle? Tabii maddeci insan her şeye maddeyle o göze girer, bakar. Kuvve, sorduğunuz o Peygamber'in Rabbi, Allah, Allah diye Allah'tır. Öyle Allah ki, ehad. Veyahut da müslü haber, veyahut da sıfat olmuş oluyor bu. Allah birdir, Celle. Allah birdir. Allah ismi Celle Celaluhu, buna deniyor ismi Celal, ismi Celal. Bütün esmayı içine alıyor, kapsıyor bütün esmaları. Yani Latif, Habir, Kadir içine almış oluyor. İsmi Celal, Allah ismini Celal. Ne kadar kavimlere gelip geçmişse, topluma gelip geçmişse, bunların tapındıkları putları tabii çoğunun vardı. Hiçbir kavim tapındı putuna, bu ismi verememiş. Allah ismi verememişler. Allah ismi Celle Celaluhu'dur. İsmi has. Mevlamızın özel ismi. Hiçbir dilde bu ismi yoktur böyle. Allah Celle Celaluhu. Bu Allah isminin özelliği, başta bir elif vardır bunda. İki lam, sonunda he vardır. Baştaki elif buradan kaldırılsa lillahi olur. O Allah işi olur. Anlamaya gelir. Anlam bozulmaz. Başlığı elif ve birinci lam kaldırılsın. Lehu kalır. Onun işindir. Huzamine gidiği güne anlam bozulmuyor. Başlığı elif iki lam kaldırılsın. Hu kalır. Zamir olur. O Allah demeyeceğiz. Ve pek çok rivayetlere göre bu ismi Celal, ismi Azam anlamına geliyor. İsmi Azam anlamına geliyor. Bunun dışında başka diller olan, mesela Gud, Şub ve Merit diller olanlar, Allah zikir olmaz. Mesela eski Türkler, yani güneş tapındıkları zamanlar ne demişler? Tan demişti, Tanrı. Yani Tanrı yerinden. Güneş doğarken tapındıkları için, yani Tanrı yeri anlamından zamana kısaltılmış, Tanrı olmuş. Ama Tanrı ve zikri olmaz. Tanrı, Tanrı, Tanrı zikri olmaz. İlah, ilah da olmaz. O cin ismidir. Nasıl olur zikir? Allah, Allah, Allah ismi. O Allah Celle Celaluhu nedir? Ehadün, ehad birdir. Ehad bir, bir. Buradaki bir sayısal değil. Yani ikinin karşılığı olan bir değil. Eşi, dengeye benzeri olmayan demektir. Öyle Allah bir Celle Celaluhu, onun eşi, denge, benzeri yoktur. Mesela Türkçemizde deriz böylece. Bizim köyde mesela bir cami var. Bizim köyde cami vardır karşıki. Bir de şöyle olur. Bizim cami bir tane ama. Yani sizin köyde de vardır ama bizim cami bir tane. Onun gibi cami anlamına geliyor. Demek ki ilahlar da onlardan var. Ama Allah birdir. Onun eşi, dengi, benzeri yoktur. Bu Allah'ın biri Celle Celaluhu zatında bir, sıfatına bir, esmasına bir, efalinde bir. Yani eşi, dengi yok. Zatında onun varlığı, vücudu vacib vücuttur. Vacibül vücut. Olmasa alem olmaz. Yaratıcı olması olmaz. Yönetici olması olmaz. Sıfatına bir Mevlam sıfatında, özelliklerinde. Özellikle 8 sıfatlar Mevlamızın var. Bunlar Mevlamızın sabit değişmeyen sıfatlarıdır. Buna deniyor, sıfatı subute deniyor bunlara. Bunları her Müslümanın bilmesi gerekiyor mudur? Bunları bilmek gerekiyor. Ve bu bilgi bizim bilinç altımıza yazılması gerekiyor bu bilginin böyle. Bir insan en azından bu 8 sıfatı ezberler, anlamını bilir. Kişi bu sıfatlarla yaşarsa imanı taklitten tahkike, gerçekliğine kavuşur. Nedir bunlar? Birisi hayat, hay ismine geliyor, hay, diri, hayat. Rabbimiz haydır yani, hay. Hayat sahibi. Rabbimizin hayatı, hayatı zati, kendi zatından, kendisinden. Başka bir şey onun hayatı bağımlı değil. Hadis-i Ebu'lü Aleyhisselam Hazretleri, nefsini bilen, Rabbini bilir. Önce kendimize bakalım, sonra Rabbimizi bilmek için. Bizde de hayat var şu anda, yaşıyoruz yani. Yine insanlar, hayat var. Ama hayatımız elimizde mi? Hayatta. Elimizde de hayatımız. Önce neye bağlı hayatımız? Birkaç tane kanlı et organlara bağlı. Hayati organlar, kalp, ciğer, bebek, şunlar bunlar böyle şey. Yani insan denen varlığın, o kişinin makamı, mevki ne olursa olsun böyle. Dünyanın tek adamı olsun, en varlı insan olsun, onun hayatı neye bağlı? Birkaç tanecik organ parçasına bağlı. Yani başta beyin, kalp, gelmek üzere bunlara bağlı böyle şey. Peki bunları kim yarattı? Bir yapmadık mı? Tamam, bu organlar var. Yeterli mi? Hayır. Önce ne lazım? Hava lazım, hava. Oksijen lazım havada böyle. Yani havada gazlar var. Bazen oksijen azalır bazı yerde. Mesela kapalı bir salonda. Uzun zaman küçük bir oda insanlar fazla kalırlar. Kapalı yerde, kalabalık bir şekilde. Tabii o hava kirleniyor. Karnısı dönüyor dönüş hava. Demek ki hava lazım ama oksijen de lazım insana böyle. Hava. İnsan oksijensiz kaldı mı ne kadar organda sağlam da olsa insan soluk alamadı mı oksijen gitmedi mi insan akciğerine kişi yaşayamıyor. Hayatımız havadaki görünmeyen bir gaz var. Rengi yok, görünmüyor. Tadı da yok. Kokusu da yok böyle. Eğer oksijen gazının rengi olsaydı birbirimizi göremezdik. Bir de perde olurdu. Nasıl sisada bir göremiyoruz? Göremezdik. Tadı olsa o zaman her solumamızda boğazımızda tat giderdi böyle. O zaman başka gıdan tadı anlayamazdık. Kokusu olsa kokuyu anlayamazdık. Gaz var. Gözü görmüyor böyle. Rengi yok. Tadı yok. Kokusu yok. Sonra gıdaya muhtacız, suya muhtacız. E suyu kim yaratıyor? Suyu kim yaratıyor? Gıdaları kim yaratıyor? Yoktan var eden bunları. Efendim işte alırım marketten. Oya nasıl geliyor ama ya? Eğer gökten yağmur gelmese ne olur? Yok derimler. Hayatta farklı hayat. Bir hayatı tabii vardır. Hayatı tabii, doğal hayat vardır. Her tohumda, tanesinde, çekirdekte, yumurtada bu hayat vardır. Hayatı tabii vardır böyle. Arpa, buğday olsun, patates olsun böyle, çekirdek olsun, bunların her birinde hayatı tabii var bunda. Tohumlarda, tanelerde böyle, yumurta dahi böyle. Hayatı tabii. Hayat tabii bitti mi o çürür. O şey çürür mü? Hayat tabii böylece. İkinci hayat, hayatın nebati deniyor. Bitkisel hayat yaşıyor böyle. Bu bir üst hayat. Birbirine bakar böyle. Hayatı tabii gıda almaz. Gıda almaz. Gelişim almaz, büyüme almaz onlar böylece. Nebati hayat, bitkisel hayatta ne vardır? Gıda alır, bitki. Gıda alır, bunda büyüme olur. Ama yere saplı kalır. Hareket edemez böyle, kendi başına böyle. Ancak rüzgar bunu saldan savurur, sağa salır. Üçüncü hayat, hayati hayvani. Hayvansız hayat. Bu bir üstünde hayat böyle, ondan böyle. Hayvanda irade vardır. Hareket eder, sağa gider, sola gider, kendini savunur, avını kovalar, gıdasını yer, hayati hayvanı vardır bende. Sonra ruhsal hayat vardır, insana mahsus. Yani bitkilerin hayatı hayattır, canlı varlıklardır ama onlarda sinir sistemi vardır. Havayı solurlar, yerden gıda alırlar, ona da sinir sistemi yok bitkilerde. Eğer bitki sinir sistemi olsaydı, yalnız havalı bitkiler. Acıyı duyan sinir sistemi. Mesela kalkar koyun, inek mesela otları koparıyor böyle. Şabuş otları koparıyor. Eğer olsaydı sinir sistemi, acıdan kırılır otlar böyle. Ağaç kesiliyor, şey duymuyor bu şekilde. Sinir sistemi yok bitkilerde. Hayvanda sinir sistemi var. Bu işte hayvan acı duyuyor. İnsanlar bunun hepsi var insanlarda. Bir üzerinde ruhsal hayat var. Ruhsal hayat var böyle. Bu nedir? Akıl burada kaynaklanıyor işte. Akıl ruhsal duygudur. Akıl böyle. Bilinç. Bilinç. Sonra evliya hayatı vardır. Evliyaların hayatı. Onlar bizim kadar dünyaya bağımlı değiller. Az yerler, az içerler, onların gücüne bir zarar gelmez. Onlar üzerinde Hızır Aleyhisselam hayatı vardı. Hızır Aleyhisselam hayatı böyle. Yani sen de birkaç defa yedi mi, ona yeter Hızır Aleyhisselam hayatı böyle. Sonra şehitin hayatı vardı, şehitler. Allah'ın dinini Celle Celaluhu egemen kılmak için. İnsan Allah yolunda ölürse bu şehit oluyor böyle. Allah yolunda uğraşırken İslam'a çalışırken, İslam hakim kılmak için, insanlara yararlı olmak için bir insan din açıdan çalışırken öldürülürse, trafik kazası bile olsa şehit oluyor. Bu şehitler de diğer ölülere benzemiyor bunlar. Şehitler öldürün farkına bile varmazlar böyle. Varmazlar. Onlar gıda alıyorlar böyle. Hayat-ı Kerim'de geliyor. Tabakına girmeyeceğim fazla. Onların gıdaları cennetten olduğu için öyle sinirsin gerekir onlarda böyle. Bir de bunun üzerinde meleklerin hayatı vardır. Melekler. Melekler yeme içmezler bunlar. Sobalıklar bunlar. İşte ister melek olsun, ister çekirdek tohum olsun, isterse bitki hayvan olsun, cin olsun, insan olsun. Bütün canlıların hayatı Allah'ın hay esmasına bağlıdır. Allah'ın yaratması yaratılır, yaşar, ölür. Rabbin hayatı kendi zatındandır. İlim. Mevlamız'ın bir sıfatı da, sekiz sıfattan ilim sıfatı, ilim. İlim, bilmek anlamına geliyor. Allah Celle Şanlı her şeyi biliyor. Allah Celle Şanlı hiçbir şey gizli değil. Hiçbir şey gizli değil. Bir ayet-i kerime bakalım inşallah. Yunus 61'de. وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِسْكَلَ ذَرَةٍ Allah Celle Celaluhu gizli değildir. Rabbine gizli değildir. Zerre miskali bir şey. Zerre miskali. Zerre, Arapçada en küçük bir varlığa bu isimle zerre deniyor. En küçük varlığa. Mesela eski müfessirler bir mikroskop bulmadan önce ne yapmışlar? Bunu açıklarken kimi en küçük karınca demişler. Onu en küçük görmüşler. Yine bazıları da ne yapmışlar? Bazen pencereden odaya güneş vurur. Tam pencereden vurur. Güneşin vurduğu yerde uçan tozlar görünür. Eğer perde çekilir o tozlar görünmez. Bazıları da İşte zerre bu toz anlama geliyor demişler. Yine İslam'da ölçü miskal, krat olduğu için bunlar da arapaya bağlı bunlar. Mesela beş arapa bir de krat deniyor. Bazıları da arapanın yüzde birine zerre demişler. Yani arapa yüze bölünecek birine zerre demişler. Tabii günümüzde İş değişti muhteremler. En küçük nedir varlık? Atomlar. En küçük varlıklar günümüzde atomlar. Demek ki Allah Celle Celaluhu zerre miskali. Miskal ağırlık anlamına geliyor. Atomda ağırlığı var. Bakınız. Allah böyle buyuruyor. Atomun da ağırlığı var. Böyle şey. Yani hayal, akıl ermiyor atomun küçüklüğüne muhtemelen. Akıl ermiyor. Beyni ucunda milyonlar atom var, milyonlar atom var. Bir iğnenin ucunda böyle. Bir iğne ucunu milyonlara bölüyoruz. Bunu tabii gözümüz göremiyor. Böyle. Bundan da bir ağırlığı var. Bak Mevlam buyuruyor. Miskale zerre diye. Allah Celle Celaluhu zerre miskale bir şey Allah gizli değil. Böyle. Fil ardı ve la fis semai. Yerde, gökte, yerde. Ne kadar atom var. Mesela bazen denir, yerdeki çakıl taşları sayışın denir. Çakıl taşları sayışın deyince, insan bundan sayılır mı der mi? Sayılmaz tabii ya. Çakıl taşları sayılır mı? Hani bir çakıl taşının da, kaç milyar atom var, milyar atom var çakıl taşlarında. Bir kum tanesinde kaç milyar atom var. Demek yerde, göklerde İster katı atom olsun, ister sıvı olsun, ister gaz halinde olsun böyle. Üçer atomlarda katı, sıvı, gaz halinde olmak üzere bir atom Allah'a göre güç değildir. Hepsini Mevlam görüyor, biliyor muhtemelen atomlar böyle. Vela asgara min zalike, bunun daha küçüğü de, Allah gizli değil, atomun daha küçüğü de. Atom bulununca artık bunun daha küçük olmaz demişti o zamanki bilim adamları. Yakında da abi, 19. asırda. Bunun daha küçük olmaz demişti, atom demişti artık. Bölünmez demişti. Ama tabii zamanla ne oluyor? Küçük bir böyle. Atomun bile çekirdeği var burada. Atomun çekirdeği var. Yani atom akıl, hayal, dişi bir küçük madde. Bunun çekirdeği var. Hem de çekirdeğin çapına kadar çapı, atomun çapından 100.000 defa daha küçük. 100.000 defa daha küçük. Arada boşluk var. Ne var çekirdeğinde? Nötron var, proton var muhtemelen bak. Yani atomun küçücü hayal kafaya almıyor buna böyle. Bundan 100.000 defa küçük çekirdeği var. Çekirdeğinde de nötronlar var, protonlar var. Bir de etrafına dönen elektronlar var. Ve bunlar nasıl sayılır? Değişik. Mesela hidrojende bir proton, bir atom var. Bir elektron var derler. Oksijende 8 tane, üründe 92 tane böyle. Sayılar bunun değişiyor. İşte bakın azı cemaatimiz Allah'ın ilmi Celle Celaluhu. Her şeyi kuşatmış Mevlam ilmi. Demek ki ne kadar atomlar var. E bunu yaratan kim? Atomun çekirdeğini yaratan kim? Nötronlar, protonlar, elektronlar böyle şey. Elektron dönüyor çekirdeği etrafında. Neye kaçmıyor? Nötronda artı elektrik var, çekiyor onu. Kaçamıyor böyle. Vela ekbere ve daha büyük ne varsa, ay, güneş, şunlar bunlar, İlla fi kitabim mübin. Bunları her bir ayrıca bir de kitab-ı mübinde yazılmıştır. Mahfuz'da yazılmıştır. Tabi bunun gibi, hücre de bunun gibi. Canlı hücreler var insanlarda. Hücrenin çekirdeği var. Hücrenin. Hücrenin çekirdeğinde de kromozomlar var. Genler var, DNA'lar var. Yani gerçekten muhteremler akıl hayal duruyor burada muhtemelen. Yani bunları gören bilenler, fizik alimleri, doktorlar, tıp alimleri mesela bunları bilenler, bunların daha evliliği olması gerekiyor bunların. Yani atomu yaratan bunlar. Onun şekilde bir de Allah enerji yüklüyor. Enerji vermiş atom çekirdeğine. Nükleer enerji deniyor buna. Enerji mi? Hücreler. Hücreler. Hücrenin çekirdeği var. Bu nedir? Hücrenin beyni bu çekirdeği. Kromozom var. Kromozom var böyle. 46 tane mi böyle? Hepsi aynı böyle. Aynı balık ağları gibi. Üzerinde inci tanesi gibi genler var. Bunu yaratan, yöneten kim bu? Sordular bazı müşrikler peygamberimize. Ya Muhammed, sen neler Rabbim içimizi biliyor mu bizim? İçimizden geçenleri, düşüncelerimizi biliyor mu? Mevlam buyurdu Mülk Suresi'nde, Bismillah, Ela ya'lemü men halaku. Ela ya'lem, bilmez mi Allah? Allah bilmez mi? İnsan içindekini, kalbinden geçenleri, düşünceleri, gönlünden geçen Allah bilmez mi? O kişiyi, onun gönlüne beni yaratan kim? Men halak, kim yaratı onları? Mesela günümüzde her yere bir teknoloji ileri geliyor mesela. Bir cep telefonu örnek devamlı değişiyor böyle. Ne var bunun içinde? İnsanların çoğunu kullanması tam bilemiyorlar böyle. Yani tam her şeyi kullanamıyor bunlar böyle. Daha bu çok bunun hüneri var ama işte ben bilemiyorum bunları. Böyle. Ama onu imha eden fabrika, onun imha eden mühendisi onun işini biliyor muhtemelen böyle. İnsan bir sır mıdır? İnsan böyle. Yani en büyük sır en büyük alamet ve aleme sagir deniyor. Küçük alem insan böyle. Adem Aleyhisselam böyle tıp ilmi yürütü olduğu halde hal insanın sırrı çözülememiş insanın sırrı böyle. Böyle hastalıklar var. Kişi araştırmaya gidiyor. Bu kadar teknoloji var, tahlille var, şunla var, filmle var, görüntü cihazlar var, var, var. Oraya git, buraya git, buraya git. Teşhis bile konamıyor bu hastalıkta. Yani bırakın tedaviyi. Teşhis konamıyor böyle. Hala günümüzde muhtemelen. Sonra günümüzde doktorlar bölünmüşler böyle. Göze bakan başka, dişe bakan başka, kardiyoloji başka, şu başka, şu başka böyle bak. Yani bir insanla ilgili tıp dalında kaç uzman var burada. Hepsi bir araya geliyorlar. Tam teşhis hastanelerde ama teşhis bile koyamadılar. Bu insan yaratan, beyni yaratan mı sen ben yaratan ben işte. İşte Mevlam hepimizi görüyor mu sen ben? Hepimizi görüyor. Hepimiz Mevlam işimizi biliyor, yönümüzü biliyor, niyetimizi biliyor Mevlam ben işte. Semih. Mevlam bir sıfatı Semih. Allah işidir, işitici. Bunları bilmek için tabii kendimize bakacağız. Mesela günümüzde bir insan bir bilim dalında uzman oluyor, profesör oluyor bilim dalında ama bir ilim dalında. Diğer yönde sıfır. Bir profesör, fizik olsun, tıp profesörü olsun, arabasına giderken arabayı söbeti, çalışmadı. İnip bakıyor, bakıyor, bir şey anlamıyor ben. Telefon diyor, geliyor bir kalfa geliyor. Efendim, hemen tık tık iki şeyi karıştırıyor. Tamam diyor, araba çalıştırıyor. Tamam. Yani insan denen varlık, ömrünün 30 yılını veriyor bir bilim dalına. Orada profesör oluyor ama bir dalda, bir dalda. Kardiyoloji, efendim işte dizim ağrıyor, şu var, onu anlamıyor. Fiziğe gidiyor, ortopediye gidiyor. Bakın Rabbimin ilmi muhtemelen. Semih, Allah işitici. Neyi? Her şeyi. Sessiz sessiz. Her şey Allah zikrediyor muhtemelen. Ayet-i Kerime'de, İsa Suresi'nde. Tabi girmiyor konulara, sığmıyor bir sohbete. Her varlık, canlı cansız Allah zikrediyor. Her canlı, cansız. Otlar, bitkiler, taşlar, çakıl taşları, esen yel, dönen ay, güneş, yıldızlar, Allah Allah diye zikrediyor Allah. Evler hepsini duyuyor bunlar muhtemelen. Biz de duyuyoruz bazı şeyler ama çok kısıtlı duymamız, çok kısıtlı muhtemelen. Mesela uzak bize bir şey söylüyor, anlayamadım. Bir daha söylemesi insan yaklaşıyor ama. Böyle bir mesafe değil mi lazım böyle? Mesafe kısalacak. Sonra bir şey söylüyor, öbür de bir şey söylüyor, öbür de söylüyor, kafa karışı gitti. Ya durun bakalım, hep şunu dinleyin bakayım. 5 tane telefonum var. Hepsi birden çaldı, hepsi bakamayız birden bire bak. Allah aşkına muhtemelen bakalım değil mi? Mevlamıza bakın muhtemelen. Bu kadar insanlar, milyar insanlar değil mi böyle? Şu anda böyle. Secdede onlar var, Kur'an okuyanlar var, namazda var, Allah'ı zikredenler var, tabgına işleyenler var. Böyle. Bu kadar karıncalar, uçan kuşlar, denizdeki balıklar, esen yerler böyle, bütün atomlar, elektron dönüyor şekil etrafında. Onun kıblesi o ama ya. Neye dönüyor? Boşa mı dönüyor? Allah tesbih diyorlar. Sübhanallah. Sübhanallah diye muhtemelen dönüyor. İşte Mevlam hepsini düşünüyor muhtemelen. Yani tabi sayısı rakama sığmaz. O kadar melekler. O kadar melekler. Her bir Allah zikrediyorlar, tesbih ediyorlar böyle. Allah'ta yanan melekler böylece. Kısa alamamışlar muhtemelen. Hatta kıyamet koparken ki meleklerin yaşı uzun çok böyle. Kim bilir kaç milyar ve trilyon yıllar yaşamışlar melekler böyle. Ama Allah şey yanmışlar böyle. Sübhanallah ve bihamdihi diye Allah öyle tesbih ediyorlar. Bakıyor kıyamet kopuyor. Ya daha hızımı alamadım ben diyor. Allah'ım sen zikredemedin ben daha. Rabbim hepsi işte baktı. İşte bile böyle. İnsanın da fıtratında bu ilim var aslında insanlara böyle. Bir insan öyle bir sıkışıyor ki o anda kim olsa Allah'a yalvarıyor. Öyle zaman geliyor. Mesela bir deprem oluyor. Deprem oluyor. Kimse polise, jandarmaya, telefon bakmıyor mu? Allah sığınıyor. La illallah diyor. Biliyor ki Allah onu duyuyor, görüyor. Uçak arızalandı havada. Uçak arızalandı. İniş yapamıyor böyle. Ne yapıyor bütün yolcular? Hep Allah'a sığınıyor. Öyle insan var ki mesela uçakta yolcu var ki belki babası Ulaştırma Bakanı, Hava Yolları Genel Müdürü belki de. Ama ona yalvarmıyor ki. Baba diye bir yalvarmıyor ona. Allah diyor mu? Allah diyor mu? Neden? Biliyor ki Allah onu işitiyor. Her insan dua ediyor. Her insan dua ediyor. Allah'ım senden şunu bunu isterim böyle diye. Her insan biliyor ki Allah onu işitiyor, duyuyor. Yani bir anda insan olarak bile kaç milyar insan Allah'a dua ediyor. Herkese biliyor ki Allah bunu duyuyor, görüyor, işitiyor muhtemelen. İşte basar, basır, Allah her şeyi görüyor muhtemelen. Allah Celle her şeyi Mevlam görüyor böyle. İçimizdeki hücreleri muhteremler. Hadise geliyor, karanlık gecede kara taşla gezen kara karınca. Bak, gecenin karanlığında kara taşla gezen kara karınca. Allah onun görüyor, gezini görüyor, ayaksın işitiyor. Ayaksın işitmiyor muhteremler. Bir insan bunların bilince ne oluyor? Allah'ın arasına bir edep koyuyor kişi böyle. Edep koyuyor. Kul biliyor ki Allah beni biliyor. Allah beni görüyor. Allah sözüm işitiyor deyince edep görüyor. İradet. Allah'ın dilemesi. Allah diler. Onun dilediği olur. Biz de dileriz irade. Dileriz böyle. Şunu şunu yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Bırakın bizim gibi mesela benim gibi normal bir insanı muhteremler. Dünyanın bir numaralı diğer adamı böyle. O da bir şey diler ama onun dileği olmaz. Bir anda bir aksilik de ona göre olur. Hava koşulları değişti, bir şey havalanamıyor. Gemi sallanıyor okyanusta, dev dalgalar arasında. Hemen her şey bozulmuş sebebiyle. Mevlam buyuruyor bizlere Buruş Suresi'nde fe'alün lima yürüyeydi. Fe'alün, fe'al mübareke versinde. Allah yapar. Lima yürüyeydi. Allah ne dilerse o olur. Olur. Bir tek dişi insan olsun, hayvan olsun gebe kalamaz, Allah dilememişse bak muhtemelen böyle. Yere atılan bir tohum çatlayıp ondan çim çıkmaz, Allah dilemezse. Hep ayet-i kerime ondan muhtemelen. Ama tabii girişim olursa. Yani çekirdeği çatlatan, tohumu çatlatan, içinden hayat filizini fışkırtan, onu toprağına çıkaran Allah cirer muhtemelen. Allah'ın dilediği olur mu? Olur böyle şey. Bütün insanlar, bütün cinler bir araya gelseler, bir insana zarar vermeye çalışsalar, veremezler. Allah'ın takdirine varsa ona sebep olur mu? Demek ki insanlar bir şey sebep olabiliyor, Allah'ın takdirinde varsa. Mesela suikast yapılır büyüklere genelde. İstemeye bu vardır. Devam eder bu şekilde bir şey böyle, suikast diye. Nedeni bazen Efendim işte kıl payı kurtuldu. Öyle de. Kıl payı kurtuldu böyle. Yani kurşun sıyırdı geçti. Neden öyle oldu? Allah ödemiş bu tane böyle. Ecel gelirse insan ölür gider bu şekilde. Kelam, kudret. Kudret. Güç demek böyle. Mevlam bir şey diler, ona Allah'ın kudreti yeter muhtemelen böyle. Şu dünyayı çeviren yörüngesinde, etrafında, dünyayı yaratan, boşlukta, dünya dönüyor muhtemelen böyle. Dünya aynı yere dönmüyor böyle. Dünya hem kendi eksenine dönüyor, dünya etrafından dönüyor böyle. Yani her an uzaydaki yerimiz değişiyor. Uzayda. Aynı değiliz uzayda böyle. Her ay değişiyor böylece. Uzayda böylece. Güneş'e dönüyor. Uluslar beraber, dünyalar beraber muhtemelen. O dönüyor böylece. E bunları yaratan, bunları boşlukta döndüren. Peki nasıl dönüyor muhtemelen? Nasıl dönüyor böylece? Mesela fizik kuralına göre bir isim edemez. Mutlaka bir enerji güç lazım buna böylece. Mesela bir şey çevrilecek, çark çevrilecek böyle. Gerek makine olsun, elle olsun böylece. Bir çevirmek lazım buna böyle. Kendine dönmez böylece. Bir şey çevirdik, dönme başladı. Ama yavaş yavaş ne yapar? Yavaşlar muhtemelen. Evet böyle. Bakın dünya kim bilir kaç milyon yıldan beri dünya aynı hızla dönüyor. Hızla aynı hızla dönüyor böyle. Yani fizik kolu burada yok oluyor. Fizik kolu gidiyor burada fizik kolu. Çökmüyor burada fizik kolu. Aynı hızla dönüyor böyle şey. Kelam tekvin, Allah konuşur Mevlam böyle. Kur'an Allah kelamıdır. Tekvin de yaratmak. Nedir yaratmak? Yoktan var etme. Yoktan var etme. İnsanlar bir şey yaparlar, ne yaparlar? Allah'ın yarattığı varlıkları bir araya getirirler. Mesela kimya budur, kimya böylece. Şu gaz karışır, bu karışır, bu karışır birbirine karışır böylece. İlaç gibi kimya budur bu şekilde muhtemelen böyle. Kimyasal değişim olur ama Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde olur bunlar böylece. Bir örnek vereyim inşallah. Tevhid-i efal böyle, efal. Fiiller, işler demektir. Bir Eylullah şöyle buyuruyor, nereye bakarsam bakayım, sonuçta Allah'ı görürüm. Nereye bakarsam bakayım, sonuçta Allah'ı görürüm diyor. Nasıl bu diyorlar? E diyor, evet o maddeye, o cisme, insana bakıyorum. O kişinin böyle geçmişine, ta ucuna kadar gidiyorum, Allah'ın yarattığını görüyorum diyor. İnsan, insan. İnsanların varlık gerçekten bir hayal muhtemelen. Hayal kardeşim. Bir insan daha önceden, insan daha önceden ana karnında bir cenindi, fötüstü tıp dilinde. İnsan ana karnında, fötüs ana karnında. Dizine göğsünü yapıştırmış, iki büktüm, başı öne eğilmiş, dar yerde, üç karanlıkta. İki tane zar, bir de ana karnı, üç karanlıkta. Merhaba, fil zulümatın selas melam diyor. Fil zulümatın selas, üç zulümatta karanlıkta. Kişi ana karnında, hepimizde benim. Ana karnı. İki büktüm an böyle. Uzun yapmadık, rahat değil ana karnı. İki büktüm böylece. Baş yukarıda. Ana karnı bu şekilde. Orada böylece. Ondan evvel neydik? Ondan evvel ana babalarda hücreydik. Ürün hücresiydik böylece. Ürün hücreleri böyle. Döllüye atıldık, döllendik. Orada embriyon olduk, bebek olduk yani. Yenin olduk böyle. Daha evvel neydik? Kandık. Kan. Daha evvel neydik? Yiyecek gıdalardık. Gıdaydık böylece. Elma, armut, portakal, muz, pırasa, lahana, şunlar bunlar var ya, şimdi böyle bağırıyorlar, satışlar bazen pazarına böyle bağırılan böylece. Biz ondan biriydik muhtemelen böyle. Kim sattı bizleri muhtemelen? Kim sattı bize? Kim verir böyle şey? Böyle biz arabalara, pazar yerinde böyle lahana, pırasa, portakal, elma, armut, fasulye, domates hatta bizlere bu şekilde böylece. Yenildik. Yenildik. Arabamız yedi bunları. Bunların yarayan ne oldu? Özü emildi, kana geçti. Kan oldu bak. Daha evvel neydi? Bitkiden önce topraktık. Toprak daha önceden böylece. Demek ki Rabbim ne yapıyor? Rabbim Mevlam. Rabbim şu alemi Mevlam, dünyayı, güneşi, havayı Mevlam yapmış. Bir laboratuvar. Doğru laboratuvar. Bu laboratuvarda ne oluyor? Gökten yağmur geliyor. Topraklar birleşiyor. Çözümler mi oluyor? Çamura dönüşüyor. Bitki kökü emiliyor. Pırasa, lahana, elma, armut oluyor. Yeniliyor, kan şişi oluyor böylece. İnsan dünyaya geliyor, genç oluyor, zinde oluyor, sağlıklı oluyor, makam mevki sahibi oluyor, çevresi oluyor, şunlar bunlar oluyor. Ama sonuç çok şey muhtemelen bir garip de. Sonuç sıfıra sıfır muhtemelen, sıfır. Ölüm geldiği yerde, geldiği anda her şey bitti. Onlar bir hayalmiş. İnsanın bedeni de hayal oluyor. Hayal, insanın bedeni de muhtemelen. Her insan düşünsün geçmişlerini, ana babasını, dedelerini, teyzelerini, şunu düşünsün insan. Bir zamanlar insan dünyada gezen, tozan, çalışan insanlardı. Çürüdüler, tapak oldular. Mallar mülkleri dağıldı, evleri viran oldu. Mallara taksim oldu. Kavga gürültü oldu, mahkemelere gittiler. Aralarında düşmanlık oldu aralarında. İnsan bu muhtemelen. Allahü Samed. Yani bir ehad kelimesine dursak muhtemelenler, yani bir ay yetmez aslında muhtemelen. Efale daha giremedim bunlara muhtemelen. Esma, esmada efal, tevhid, esmada. Rezzak. Er-Rezak, Rızık ve Mevlam. İbn-i Asak, kasa etmek. Er-Rezak, Rızık ve Mevlam. Ya, Rızık ve Mevlam. Rızık yaratan, gökten yağmur yağdıran, göklere o bulutu, su bari yukarı çıkaran, güney enerji ısıtıyor. Denizleri, okyanusları muhtemelen. Isıtıyor. Buharlaşacak böyle, yukarı çıkacak böyle. Şey. Hafif şeffaf, havadan hafif olacak böyle. Topluyor gökyüzüne bunlar böyle. Kim bilir ne kadar derya, deniz ağırlığında su var gökyüzünde. Mevlam dilesi bunu da gönderir muhtemelen. Ne olacak bunlar? Bir yere toplanacaklar, yoğunlaşacak. Hep kona geçiyor bunlar. Yoğunlaşacaklar. Nasıl yoğunlaşacak toplanacak bunlar bir araya? Rüzgar lazım. Rüzgar. Rüzgar geliyor, bunları sağa sola topluyor, yoğunlaşıyorlar. Ondan sonra sevkiyat başlıyor. Sevgilim aşmaktadır. Yere düşecek, rızık olacak. Sonra rızıktan yararlanmak için Mevlam bize bir göz vermiş. Göz şeye bir bakıyor şöyle. Mesela herkesin sevdiği vardır, meyvelere bakar. Elmalara, armutlara, mandalinalara, günümüzde mesela mevsimine göre karpuza, kavuna, üzüme, şunlara, bunlara, incire. Hepsinin bir farklı güzelliği var, özelliği var, farklı bir tadı var. Bu tadı anlayacak bir de damak tadı var. Bir nokta damak, Laboratuvar amel. Allahü Samed. Allah Celle Samed'dir. Samadaniyet. Nedir Samadet? Mevla hiçbir şeye muhtaç değil, bağlı değil. Ama her şey Allah muhtaç. Her şey. Mevla bir şey muhtaç değil. Böyle. Biz havası yaşayamıyoruz. Organ yaşayamıyoruz böylece. Mevla bir şey muhtaç değil. Her şey yaratan O'dur. Her şey Allah'a muhtaçtır. Lem yelid ve lem yüled. Lem yelid Allah doğurmadı. Haşa onun çocuğu olmadı. Müşrikler der ki, Arap müşrikleri, melek Allah'ın kız derlerdi, melek, müşrikler. Melek de Allah'ın kızı derlerdi, müşrikler. Hristiyanlar haşa Hazreti İsa Aleyhisselam'a adam olur diyorlar. Biraz saçmalık muhtemelen. Biraz saçma, aptallık yani. Serseri muhtemelen yani. Halbuki eğer bir canlı doğuruyorsa o da doğmuştur. Bir canlı doğuruyorsa onunla o geçecek demektir. İnsan doğurur, yavrusu büyür, insan yaşlanır, hastalanır, ölür gider. Onunla o geçer. Haşa ne demek Allah oğlu demek? Haşa Allah ölecek gidecek de o oğlu Allah olacak, ilah olacak, yeryüzüne görünecek. Velem yüled Allah Mevlam doğrulmadı. Meşhur söylüyorlar. Allah doğrulmadı, doğrulmadı. Onun başta doğurmadı, Allah doğurmadı. Evladı olmaz Mevlamızın. Yani Mevlam ebedi ezelidir. Velem yekün lehü küfüven ehad. Hiçbir varlık Mevlamıza küfür, küfür denk demektir. Denk olamamış, olamaz böyle. Ki var Allah'a denk olamaz böyle. Kimin buna gücü yeter? Kim gücü yeter böyle? Bak alemi yaratan, evreni yaratan böyle şey böyle. Şimdi inşallah, kısa bir de inşallah yine bakalım İlah Suresinin faziletinden inşallah. Hazreti Enes buyuruyor, bir kimse Peygamber'e geldi Aleyhisselam Hazretlerine, dedi ki, Ya Resulallah, inni hubbi hazi surette kulahat. Dedi ki, Ya Resulallah, ben dedi, bu İlah Suresini seviyorum dedi Peygamber'imize. Bunu seviyorum dedi böyle. Tabi anlamı bildiği için, anlamı da öyle meali değil ama böyle. Derine bile dalmak biraz böyle. Dalmak ise, o da tabi sahabe, Ya Resulallah, ben bu sureyi kulvallah seviyorum dedi böyle. Kale inneha innehubbeha edhaleke cennete. Burada Aleyhisselam Hazretleri, senin bu sureyi seven, o sureyi senin cennet girmen sebep olacak. Hazreti Buhari'de, Tirmizi'de. Demek ki bir insan İhlas Suresini severse, tabi okursa bunu çok okursa, bir de az çok böyle anlamını biraz derinlemesine Allah'ın varlığı bir ehadiyeti böyle. O bir de tektir böyle. Her şeyi gören, bilen. Ancak onun mülkünü onun dilediği olur. Bilirse bu sure onun içine girmesine sebep oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Menkara'ya kurulu ehad elfen berrettin. Fakat iştera nefsehü minallahi teala geleceği. Hadis-i Ramuz'da bir insan, Gülü Aleyhisselam Hazretleri, bir insan İlah Suresini okursa ne kadar? Elfen berre bin defa okursa. Bin defa. Bin İhlas bir hatim öne geçiyor muhtemelenler. O kimse nefsini Allah'tan satamamış oluyor. Fakat iştera nefsehü, o insan kendi nefsinin canını Allah'tan satın almış oluyor. Yani cehennemden kurtarıyor muhtemelen. Bin de okursa. Bu hadis-i şerifi duyan ya da okuyan, gören birisi ben de bunu okurum diyor muhtemelen. Abdestini alıyor, bin defa okuyor. Gece okuyor, yatıyor. Rüyasında bin tane deve görüyor. Develerin birinin başı var, diğerisi başı kesik ama başsız diğer develer. Allah Allah, bu diyor. Niye böyle öğrendim ben bunu böyle? Yani bir ihlas okudum, kural okudum böyle diyor. Hem güzel okumuş böyle, tanıdı okumuş. Rüyada o gece bin tane deve görüyor, develerin başı yok, birinin başı var. Tabii bunu hiç yorumlu hiç yapamıyor. O devenin büyük bir alimine, ehli halalini gelip soruyor. Böyle böyle diyor. Peki sen yatarken ne okudun diyor. İlahi okudum diyor. Ne kadar bin tane. Besmele çekmemişim diyor. Bir defa çekmişim diyor. Onun için başlıyor diyor böyle. Besmele çekmemişim diyor. Demek ki besmeyle okumak gerekiyor. Bin ihlaslı derler. Bu bin üzerinde çok kitaplarda şeyler var bunun üzerine böyle. Yani bir insan bunu ihlasla samimiyetle okursa, bilhassa ilk kez namaz kılar da insan bunu okursa, hatta bir oturuşta bunu kişi okuyamazsa bile, mesela 100'e de okusa, 10 günde okusa bile yine olabiliyor. O kul kendini aldan satın alıyor. Azat oluyor yani böyle. Cehennemden kurtuluyor. Buradan kurtuluyor muhtemelen böylece. Yine bir insan bunu ölen yakını okursa, onu kişi Allah azaptan kurtarır muhtemelen böyle. Tabi ölen kişi imanla ölmesi şartıyla böyle. İmanla ölmüşse, insan ölen ruhunu okursa, bu insan kurtarmış oluyor. İhlas suresi önemine bakın muhtemelenler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunun için okur peygamberimiz. Tabi sever okur böyle. Mesela örnek diyelim, sabahın sünnetinde ilk hatta Kafirun suresi, ikinci İhlas suresi okuyor. Her sabah peygamber. Yani peygamberimiz Kur'an-ı Kerim baştan baş hepsini ezber bildiği halde, yani Fatih'i bildiği halde bakınız, peygamberimizin her sabahın sünnetinde bunu okuması bir farklı anlamı var. Her sabah iki rekat sünnetin okudu. Yine vitir namazı, yani o günün son namazı, vitir namazının son rekatında yetmekle ihlas okudu muhtemelen. Evvela Âlâ suresi, Kafirun, sonra ihlas okudu muhtemelen. Herkese böyle. Bir de abdest namazı bir namaz var, abdest namazı diye. İnsan abdest aldığı zamanlar, o anda vakit namazı zamanı değilse, kişinin vakti, işi, yeri müsaitse, iki et abdest namazı kılar. Yine bunda Peygamberimiz ihlas okur, iki et okur. Tavaf namazında Peygamber bunu okur mu tabi? İhlas okur. Tavaf namazında. Kafir ihlas okur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki böyle pek çok yerlerde hep bunu okur, ihlas okurdu böyle şey. Kâne Cibril mi Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte Peygamber Aleyhisselam'a oturmuştu. Yalnız Cebrail Aleyhisselam vardı. Cebrail Aleyhisselam Mevlam izin verince geride Peygamber'le sohbet ederim Peygamber'le. Peygamber dünyada garip peygamberimiz. Öyle makamda ki Peygamber'imiz, öyle manevi makamda ki Eshab-ı Kiram ile dahi tatmin olamıyor onun sohbeti. Hazreti Bekir Sıddıkiyet makamında Ömer-i Faruk adaletin timsali böyle. Hazreti Osman Kur'an ehli, Hazreti Cihat ehli böyle. Bütün sahabenin özellikleri var. Ama Peygamber öyle bir makamda ki, öyle makamda ki mesela bir profesör bir köye gider de okuma bir insanlar ne konuşsun profesörlerle böyle, ne anlasınlar böyle. Orada garip kadar bir şey. Peygamber hep Cebrail'i gözlerdi böyle gelsin de konuşurlardan böyle. Oturmuşlar mescidde ikisi beraberce. İz akbele Ebu Zer'i Gıffari. Otururken bunlar hemen kapıda Ebu Zer'i Gıffari görünüyor. Mescide geliyor. Ebu Zer Gıffari. Yani Gıffar kabri ismi böyle. Gıffar kabri mensup Ebu Zer. Aslında cünde bir cünadı aslında. Fakat Ebu Zer diye Peygamber ona bu ismi verdi, bunu kullanıyor böyle. Kapıdan görünüyor. Yukarı Cibril aleyhisselam, Haza Ebu Zer. Cevabını diyor ki Peygamberimize, ya Muhammed, babu gel Ebu Zer diyor. Uzattı kapıda. Azıcık karanlıkmış gibi sabah namazında. Azıcık karanlık, daha pek görünmüyor da. Bir karartı görüyor kapıda. Cevabını aleyhisselam hemen buyurdu, ya Muhammed aleyhisselam, Hazı Ebu Zer, babu gel Ebu Zer. Fakat aleyhissalatü vesselam, evet tarifü nehu, Peygamber şaşırdı, sordu, evet tarifü nehu, ya Cebrail aleyhisselam tanıyor musunuz melekler? Ebu Zer biliyor musunuz? Dünyada bir insan. Cebrail aleyhisselam makamı göklerin üzerinde muhteremler. Size-i müntaha, yani maddanın ötesinde, geç bütün galaksileri ötesinde, Cebrail aleyhisselam, bu Ebu Zer dedi böyle. Peygamber sordu, siz onu tanıyor musunuz? Kale Ali Cebrail diyor ki, eşşeri, eşşedi, eşşeri min indana, min indiküm. Eşşeri indana. Eşşeri daha şöhretli. Bizim yanımızda onun şöhreti daha büyük, sizden daha büyük yanımızda. Yani sizin aranızda ne kadar Ebu Zeyd biliniyorsa, bir bilinen bir sahabe ise, ama bizim aramızda diyor, melek arasında, onun şöhreti daha büyük. Bak muhtemelen. Demek ki bir insan olursa, ta size müntah melekler onu biliyorlar. Kale bir mağaza, Peygamber'in sordu, peki Ebu Zer'in ne özelliği var da bir mağaza, onu nasıl biliyorsunuz? Kale, Cebrail'in dedi ki, nisigariyi, finefsiyi, o nefsine çok küçükkeni görüyor böyle. Alçak gönüllü, çok mütevazi böyle. Her insan kendini üstün görüyor böyle. En aşağı kendini görüyor böyle. Onur yok, benlik yok, enanet yok böyle. Benim diye şey yapmıyor böyle. Dik kafa değil böyle. Alçak gönüllü, aşağı görüyor. Ve kesiyeti, kıraatiyi, kulübü ahad. Bir de ilah sözcüğü okur böyle. Okuyor böyle. İki özelliği var burada. Bir, nefsinde kendini çok küçük görüyor. Alçak gönüllü, mütevazi böyle. Kimsene kendine büyük görmüyor. Bir de bu sure, İhlas suresini çok okuyor bu muhteremler. Ebu Zer Hazretleri muhteremler ilk Müslümanlardan bu. Bunlar deniyor, sabıkını evvelin. Yani İslam'ın en baskılı döneminde, karanlık döneminde böyle. İslam'a gelenler, bunların farklı özelliği var böyle. Bu da ilk Müslümanlarda. Kendi Gıfar kabile, Mekke'ye değil, Medine'ye değil, Gıfar kabilesinden İslam'da yeni Mekke'ye mükemmel inşara başladı. Peygamber'e gizden gizliye halkı İslam'a davet ediyor. Muazzam bir baskı var, terör var, kaos var böyle, zulüm var, işkence var. Ebu Zer bunu duymuş Gıfar kabilesinde. O kabile Medine'ye yakın, uzak Mekke'ye. Kardeşini gönderiyor. Kardeşine git bakayım diyor Mekke'ye. Orada biri diyor peygamberlik davasına bulunuyormuş. Bir diyor insanlara sor bakayım diyor. Onu görmeden diyor insan sor bakayım diyor. Nasıl bir kişi acaba bu? Kardeşim Mekke'ye geliyor. İşte başlıyor sormaya. Burada biri peygamber. Kim o? İşte Muhammed. Nasıl bir insan o? Bırak onu şair diyor biri. Müşrikler. Biri kahin diyor. Biri mecnun diyor. Böyle farklı söylüyorlar bence. Dönüp geldi. Yani kardeşi bunu yanmam veremedi böyle. Demek ki bu ne oldu belli değil böyle. Abi soruşuyordum. İsim veriyor. Filan sordum. Bırak onu dedi diyor, o şair dedi, şair, yani şiir söyleyen insan. Öbürü kâhin, öbürü mevcut dedi, bu şekilde eller böyle. Düşünüyor, demek ki bunda diye insan ise bir şey var, güç var bunda böyle diyor. Yani şair olmak, kâhin olmak, şu olmak diyor, kâhide böyle diyor. Kendi Mekke'ye geldi muhteremler. Mekke'ye mükerreme geldi, geldi ama baktı ki öyle bir baskı var ki onda Mekke-i Mükerreme'de en karanlık bir dönem böyle. Aslı kesik kesik müşterilerin böyle. 3 gün kaldı Kabe'de. O dönemde çarşıda bir şey yiyemiyorsun ama. Lokanta yok. Böyle bakkal çakal yok. Ne var? Arpa, çiğ, buğday. Buğday böyle pek yok hatta böyle. Hadi pişecek tabi bunlara. 3 gün bu Kabe'de kaldı. Yalnız zemzem suyla yaşadı 3 gün böyle. Fakat sormada korkuyor şimdi. Korkuyor böylece. Yani peygambere bir zarar gelir. Korkuyor. 3 günden sonra hastalığıyla karşılaştılar. Hastalığı çocuk hastalığı böyle. Ona karşılaştılar. Hastalığı bunu ilgilendi. Baktı yabancı. Onu birkaç gün görmüşler Kabe'nin yanında. Dedi, sen neresin? İşte Gıfar kabilesine geldim. Dedi, niye geldim? Ne işin var? Niye burada duruyorsun, Kabe'de kalıyorsun? Dedi, sana bir şey soracağım ama dedi, aramızda kalsın bu. Peki, söz veriyorum, kalın aramızda. Yine de burada peygamberin davet ediyormuş. Sen tanıyor musun onu? Tanıyorum. Ben onu, benim peygamberim o. Beni götürür müsün ona? Götürürüm benim. Aldı getirdi. Daha peygamberi gördüğü anda içi yandı böyle. İçi yandı. Ayakların, dizinin dermanı kesildi böyle. Kendine geçti böyle. Ya Muhammed, benim ismim olacağım dedi. Peygamber tutu elinden, öyle yapardı, elini tutu böyle. Kuli aybazer, söyle bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Peygamberimiz dedi, hastane dedi, Hazreti Bekir orada o da söyledi muhteremler. Ebu Zer bunu söyledi. Kelime-i şehadeti Resulullah'tan aldı bu. O anda bunun şehadet kelime bütün anlamı onun gönlüne verildi. Allah'tan bir ilah yok. Allah'ın varlığına bile tam inandığı böyle. Mülk onun emrinde, teminde. Onun dilediği olur. Onun gücü her şeye yeter böyle. Allah'tan bak bir şey göremedi. Öyle iman coşun böyle. Yandı, aldı böyle. İzin istedi, dışarı çıktı. Ama içi Allah diye bağırmak istiyor. Herkes bunu duysun, inansın insanlar. Hak peygamber bu. Peygamberimiz hakikatini gördü mü? Nur-u Muhammedi'yi gördü ama böyle. Arştan, ferşten nuru, peygamber nurunu gördü. Gitti, Kabe'nin yanına gitti. O dönemde Mekke mükerremede tek toplum yeri Kabe'nin etrafıydı. İşi olmayan orada da otururlardı böyle. Mahdi'ye oturmuşlar oraya, müşrikler oturuyorlar, yani konuşuyorlar. Ayağa kalktı. Ne dedi? Ey insanlar, Allah bir, ben onu şahit ediyorum dedi. Muhammed onun hak peygamberidir. Yani kelime şahit okudanlara. Vay senin için onu derken kalktı bunu dövdüler muhtemelen. Tekme, tokatlı, odunla bunu dövdüler. Hazreti Abbas okudu kellerinden bunu. Ya Rabbi eleştirsin artık, ya Rabbi Erkan halinde kendine geldi, yine peygamın yanına girersem sizlerle. Peygamber Ebu Hazir ne oldu sana bu şekilde? Ya Resulallah, o kadar da tatlı sopa yedim ki de beye bakmadın. O kadar tatlı yedim ki sopa yedim, ona döverken o tat fiyat olmuştu. Allah yoluna, Allah yoluna. Allah yoluna, Allah yoluna böyle. O kadar da tatlı sopa yedim ki böyle, öyle fiyat geldi ki böyle, ona vurdu şebeye de ben Allah işim yandı Allah bütün keşfi açmam muhtemelen. Ne geliyor? İkinci günü gene aynı iş yapınca, gene bunu dövünce Peygamber'i çağırdı. Ebu Zer sen burada durma. Tutamıyor kendisine bu böyle. Sen burada durma. Sen kabirlerine git. Onda iman davet et. Sen orada kal böyle. İleride Peygamber buyurdu. Medine'ye ben göçeceğim. İslam kuvvetlenecek. O zaman Medine'ye gelirsin. Ama kolay mı ya gitmek için Mekke'den peygamberi bırakmak kolay mı ya? Peygamber bulmuş. Ah. Yani rüyada görebilsek değil mi sen peygamber? Rüyada görebilsek. O feyiz, o tal, o zevk. O zevk mi? Feyiz böyle şey. Oraya giriyor ama aklı gelip söyleyeyim işte muhtemelen. Bir de rüyamda Hazreti Cabir, Mazdiyen Hazreti Cabir. Bana bir savaşçı anlattı. Girdiği savaşı muhtemelen. Haşa, Hazreti Cabir muhtemelen. Hazreti Cabir. Allah Hazretleri. Rüyamda gördüm. Şöyle iri yapılı. Orta yaşlarında iri yapılı. Tabii sırf nur kendisi. Bana peygamber girdiği bir savaşı anlattı bana. Şu savaştaydı. Unuttum hangi savaş olduğunu için savaşta. Bir ara biri bir müşrik bir kılıç salıyor peygamberimize. Bunun da eline yok bu şeyler. Kılıç elini tutuyor. Baş parmağı kesilmiş bu namıktır. Parmağını gösteriyor bu şeye parmağı. Kesik parmağı. Hala kesik bak. Parmağından kesik. Ama seviliyor bak. Resulullah için diyor bunu felah ettim Ömer Bey'le. Elimi siper ettim diye kılıca diyor. Kılıç elimi kesti bu şekilde. O anlatırken Rüyamda şimdi benim gönlüme geliyor. Ben Peygamberimizin hayatını, savaşlarını, bu mücadele cihatlarını kitapta okuyordum. Okuyordum ama bakalım bu canlı şahitler bu. O savaşta bulunan bir insan böyle. Bir sahabe-i kiram Hazretleri böyle anlatıyor, onu dinliyorum. O kadar bir tat geldi ki bana. Böyle feyiz geldi ki bana. Ama o feyiz bana zarar verdi anda uyandım işte. Kaldıramadım feyiz muhtemelen böyle. Feyiz kaldıramadım, uyandım böylece. Ne uyandım artık? Bir bak muhtemelen sahabeyi görmek bir insan kadar feyiz veriyor böyle. Ya Resulullah, Peygamberimiz, Allah'ın Habibini görmek bir uyandım muhtemelen böyle. Görmek. Hadi Ebu Zer, Resulullah'a kavuşmuş, canlı hayatta muhtemelen. Ona kavuşmuş, ne buyurdu? Ebu Zer, sen Mekke'de durma. Sen dön git, kabilene git, insanı İslam'a davet et. Boyun eğdi, gözleri yaşlı. Peki ya Resulallah, ya Resulallah. Gitti elhamdülillah, kabilenin çoğunu o sebeple imana gelmelerine muhtemelenler. Hendek savaştan sonra Medine-i Münevvere'ye geldi kendisi böyle. Oraya geldi. Ondan kısa bir şey anlatayım hayatına inşallah. Onun farklı özelliği var. Ümmetin Mesih'i o, ümmetin. Yani züht, zühtlükte. Hiç dünya malını iki şeyi bir araya getirmemişler dünya böyle. Öyle bir insan. Bu Tebuk Savaşı'na, işte tabii bir Tebuk Savaşı'na, Peygamberimizin son uzun seferi bu, Tebuk Savaşı. Hiç malı mülk yok. Bir zayıf bir devesi vardı. Parası olmadığı için iyi deve alamamış, zayıf bir devesi vardı. 700 kilometre Medine'ye, 700 kilometre Tebuk, tabii çöl, asfalt değil mi? Çakıl, taşlar, fundalıklar, dikenler, şunlar, bunlar bu şekilde. Susuzluk var, güneşli, yazın mevsimiyle de. Bunun devesi yolda çöktü kaldı. Artık ölecek hayvan, gidemiyor böyle. İndi aşağı, yapacak bir şey yok böyle. Aldı torbasını, omuzuna vurdu, yayan gidiyor. Tabii orada getirir Tebuk'a. Otururken Tebuk'ta bir arada, Peygamberimizle beraber otururken, işte otururken, baktı ya karşıdan, tepeden bir kişi geliyor yavaş görünüyor. Tabii casus olabilir, müşrik olabilir. Dedi ki, ya Resulallah, karşıdan biri geliyor, yayan geliyor. Peygamber bakmadı. Öyle bakıyor. Çöpüldü. Hu Ebu Zer. Hu Ebu Zer o böyle. Yalnız yürür. Yalnız yaşar. Yalnız ölür. Yalnız haşrolunur. Yalnız yürür. Yalnız yaşar. Yalnız ölür. Yalnız haşrolunur. Mahşede tek başına haşrolacak böyle. Karışık insanlara. Peki sonra ne oldu muhteremler? Hazreti Osman'ın halifeti, halifeliği zamanında epey Şam'da kaldı. Şam'da kaldı ama sürekli her insan uyarıyor böyle. O derde böyle. Uyarıyor. Biraz da mallık bunlara tapınmayınız. Allah yoluna, Allah yoluna. Hazreti Muaviye Şam var o zamanlar. Bunu şikayet etti halife Hazreti Osman'a. Bunu Medine'ye çağırdı. Medine'ye gitti baktı. Uzun zaman Medine'yi görmemiş. Peygamber zamanındaki Medine'de bir değişiklik gördü. Peygamber zamanı as-saadette işi olmayan hep topluyor mescitte. Birbirini okutanlar, öğretenler, hadisler, Kur'an-ı Kerim, ibadet, namaz hep mescitte geçiyor, ömürlere geçiyor. Ama İslam'da çok büyüdü İslam devleti. Doğuda, batıda, kuzeyde, günde her tarafa kapılı muhtemelen. Tek sebep iş oldu dünyada böyle. Ganimet bol böyle. Para bol, yiyecek işte bol. Bu bolluk, refah, manevi açıdan onlara iyi olmadı muhtemelen. Yeni evler yapılmışlar, süslü bir ev yapılmış, daha güzel elbiseler giymeler. Sonra insanlar gidiyorlar böyle hurma başta oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Meşrite gele baktı, meşritte az bir fukara gariban var meşritte böyle. Halk şeylerde, eyvah, Medine'nin böyle mi oldu böyle? Oldu böyle. Halife yine çıktı. Dedi ki ben de burada duramayacağım Medine'de. Bana Peygamberimiz de böyle vasiyet etmişti. Sen o zaman durma der diye dedi. Sel dağına uğratılmış evler. Bu Medine'ye yakın bir köye gitti. Adı Rebeze köyüne gitti muhtemelenler. Bir kızı vardı zaten kendisine böyle şey. Oraya gitti. O da yanında yaşadı. Köyün dışında ama. Taştan ufak bir kulübe yaptı orada. Bir de meşit yaptı. Çamur kardı kendi tek başına. Kız yardım etti kendisine. Amerika'da bir kızı. Küçük meşit yaptı. Hurma dağları üzerine koydu. Orada gelen geçenlere İslam'ın tebliğe başladı orada. Hastalandı. Yatıyor. Bir de kızı var. Böyle. Birkaç tane koyunu kışla başlıyor böyle. Süt yiyişiyor. Başı yemiyor böyle. Ekmek yok. Burada yok böyle. Ekmek yapamıyorlar böyle. Hastalandı. Kızı baktı ki babası bayağı hasta. Ağlıyor. Babacığım sen hastasın. Kızım dedi ben biraz sonra Rabbime kavuşacağım. Biraz sonra Resulullah'a kavuşacağım. Ebubek Ömer'e karışacağım. Kavuşacağım onlara. Seviniyor. Bayram. Ya. Onun için bayram böyle. Allah'a kavuşmak, Resulullah'a kavuşmak, sahabeye kavuşmak. Bayram tabi kendisinin. Kızım dedi baba kamerede gelen yolcu var mı? Babam yola baktı. Kız çıkıp baktı, baktı, baktı. Kimse gelmiyor. İşine girdi, baba kimse gelen yok. O zaman biraz daha memnun varmış dedi böyle. Kızım bir de işlerini vasit mi yaptı? Şimdi de bir grup insan gelecek buraya. Böyle. Onlar da beni cahaya gelecekler, onu hacca gidiyorlar buna. Aklı tehenler. Allah onu bildiriyor buna. Ben dedi, onunla gelip öleceğim dedi bunlara. Onunla gelip öleceğim dedi. Ona gelin dedi ki onlara dedi. Önce dedi, bir oğlan kessinler dedi böyle. Onu dedi, yüzsünler. Sen ateşi yak, tencereye koy üzerine, suyu koy, pişir bunları dedi. Onlar dedi, gerekeni yaparlar dedi böyle. Onlar beni yıkarlar dedi, namazı kılarlar, beni buraya gömerler buraya. Hem buraya gömerler buraya. Kızım, baba hem gelen var mı dedi. Tekrar kişi baktı, uzaktan 5-6 kişi geliyor develerle. Uzaktan geliyor, baktı baktı, geçten geliyorlar. İşe girdi baktı, babası Mevla'ya korkmuş demek. Yalnız öldü muhtemelen böyle. Evet, böyle. Gelen de biri Hazreti İbni Mesud'muş gibi böyle şey. O da geldi, baktı ki kızı gözü tabii yaşlı. Ne oldu kızım? Babam Mevla'ya kavuştu. Dedi ki Hazreti Mesud sahabeden Fesubhanallah Ya Resulallah hayattayken mucizeni gördük mucizeni yaşıyoruz Ya Resulallah. Onu o söyledi böyle. Resulullah böyle demiş Tebuk'ta da böyle dedi. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür. Ne vasili babanın vasili var? Siz onu yıkayın, namazı kılın, defedin, gömün buraya bu şekilde böyle. Bir de şu oğla kesin de böylece. Bir olay kesti. Bunlar bunu yıkadılar muhtemelenler. Kefenlediler. Namazı kıldılar. Oraya gömdüler. İşte adı cemaatimiz. İnsan Allah yolunda giderse bakmadı. Giderse böylece. Yalnız yaşıyor. Yalnız yürüyor, yalnız ölüyor. Yalnız haşrolacak. Karışmıyor insanlara mahşerde. Ayrı böyle. Özel böyle. Hiçbir şey yok ki böylece. Hiçbir şey yok kendisine böyle. Hiçbir şey yok kendisine böylece. Böyle kavuşuyor. Lillahi Teala Fatiha.